Zespół Fuka Lata z płyty Saturn Melancholia. Ja myślałem, że to jest pierwsza płyta zespołu. A okazuje się, że oni wcześniej mieli zupełnie eksperymentalny album. Zresztą fragmentów tej eksperymentalnej pierwszej płyty też słuchaliśmy kiedyś, dawno temu w Nocnej Polsce. No to może teraz Plastik. You like. Baby, I don't really know ya, but I know what's on your mind. Świetna fuzja elektroniki i rockowego brzmienia Living in the Eye World. To nagranie, które otwiera wydany w roku ubiegłym album zespołu Plastic i piosenka zresztą tytułowa. Przypomnę, że dziś w Nocnej Polsce śpiewają dla nas wyłącznie panie. day when I couldn't sleep, I opened the window in a soul.

kiedy odmierzamy wolniej czas. Od przypływu do odpływu mija tyle niepewności. Biskit z nowej płyty Lily i Przypływy, Odpływy, a wcześniej The Boogie Town i Maja Koman. Jestem ciekaw, co teraz poczynia zespół The Boogie Town. Czy będą nagrywali pod tą nazwą, czy skoncentrują się nad zabawą z muzyką ludową i miejscowi będą mieli swoją kontynuację już w przyszłym roku. Jedno jest pewne. W Nocnej Polsce będą w ciągu następnych kilkudziesięciu minut śpiewały panie. Choinka mi w kącie nie stoi, bombki na niej nie błyszczą. Miałam kogoś zaprosić, w końcu jakoś nie wyszło. Żadna noc nie truchleje, diabeł po poru się pęta, bydlątka nie mówią po polsku, ludzie brzmią jak zwierzęta. Zabierz mi spokój, zbóż spokój mój. Zabierz mi cały dzień. Za dużo mam czasu, nadziei za mało. Sny zagracają mi sień. Daj mi kieliszek szampana, potem drugi i trzeci. Postaw przede mną telefon, w końcu jakoś poleci. Po szóstym widzieć przestanę to, czego zenieść już nie mogę. Po siódmym nabiorę odwagi, aby rozmówić się z Bogiem. Zabierz mi spokój, zbóż spokój mój. Zabierz mi cały dzień. Za dużo mam czasu, nadziei za mało. Sny zagracają mi się. Zabierz mi spokój, zbóż spokój mój. Zabierz mi cały dzień.

wszedni. Pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. Ci, co gorzko płaczecie, ci, co drogi nie wiecie, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. Ci, co jesteście sami od bólu obłąkani, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. Może i było jedna antykolenda, ale i tak zrobiło się zimowo i w pewnym sensie nawet może troszkę świątecznie. Przed momentem z kolendy nocki Krystyna Prońko i Teresa Haremza w utworze Psalm o Gwieździe. Moment wcześniej z najnowszej płyty Vena Amoris Anita Lipnicka, no i Martyna Jakubowicz z żoną Lota z płyty Okruchy Życia i tutaj właśnie była ta wspomniana antykolenda. Trójka i Nocna Polska. Leżą tutaj ciała, pięknie prosto leżą, leżą doskonale, lecz jakby życia mało w nich. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo. Nie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. związał nas tak ciasno, że nam tchu aż brakło. Póki tak leży, nic nam z tego nie przyjdzie, bo rozwiązanie leży już gdzie indziej. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo, a nieoczekiwanie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Dobrze ułożone na języku słowo odpoczywa wiecznie w kruchcie ust bezpiecznie. Za wytrwałość i skarby w miłości dzielę. Ciała zbawi w następnym wcieleniu. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo, a nieoczekiwanie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Zaszemrze gdzieś w przedsionku z rana i historia ta zmyślona, a królewna z marcepana, z marcepana, z zaszemrze gdzieś w przedsionku z rana. Historia ta zmyślona, a królewna z marcepana. Pamiętaj, jeśli strach zaszemrze gdzieś w przedsionku z rana. Historia ta zmyślona, a królewna z marcepana. Po prostu jesteś. że pośpiewać. Kolejne trzy panie zaśpiewały dla nas Skaja z płyty Skała. Ten album już ma mniej więcej 5 lat, ale dwie piosenki wcześniejsze były już zupełnie nowych krążków. Die Escapist to album Gaby Kulki, a Rzeźba Dnia płyta Renaty Przemek i właśnie z tych płyt piosenek słuchaliśmy. No to może teraz ma podróż w lata 80. tracą swe sny i siebie szukają w nich. Wiedzą, co robić masz dziś, kiedy się cofnąć, gdzie iść. Znają na pamięć tą twarz, dopasowują do tła, ale nie może z nich mi. Stylowe ramy, Wanda i Banda. Wielki przebój po odejściu Wandy Kwietniewskiej od zespołu Lombard. Ale to nagranie troszkę się zestarzało. Nie brzmi tak świeżo. A utwór Izabeli Trojanowskiej z jej drugiej płyty Układy całkiem nieźle, wydaje mi się, sobie radzi ciągle po latach. No i to tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. Joka zaśpiewa na koniec.